اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہے گے گوارا نہیں۔ اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہے گے گوارا نہیں۔ ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں۔ ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں۔ تکمیل ہے حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے۔ خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں۔ خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا جائے وہ۔ جو طلبگار بخشش ہے اس سے کہو، بارگاہ نبی میں پہنچ جائے وہ۔ راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے، اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں۔ راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے، اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ ہو، کبھی کعبۃ اللہ پیش نظر، اور کبھی روضہ پاک بار دیگر۔ یہ نظارہ رہے دم بدم سامنے، بہتر جہاں میں نظارہ نہیں۔ یہ نظارہ رہے دم بدم سامنے، اس سے بہتر جہاں میں نظارہ کرتا رہے حق تو یہ ہے کسی کا بھی دارین میں بن محمد کے ہوتا گزارا نہیں حق تو یہ ہے کسی کا بھی دارین میں بن محمد کے ہوتا گزارا نہیں اپنے قدموں میں للہ بلوائیے اب نہ تڑپائیے اب نہ ترسائیے ترسائیے اس ریاض حزنی پر کرم کیجئے اب ہمیں ہجر کا اس کو یارا نہیں اس ریاض حزنی پر کرم کیجئے اس ریاض حزنی پر کرم کیجئے اب غمِ ہجر کا اس کو یارا نہیں ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مسا دوسرا کوئی اپنا سہارا